Ey elbisesine örtünüp bürünen peygamber! Kalk ve artık insanları Allah'ın azabı ile korkut. Hem Rabbini artık bütün aleme tekbir ile büyükle, elbiseni de temizle ve bütün kötü şeyleri terk et. Bu güzel halini devam ettir. Hem yaptık ve yapacağın iyilikleri çok görerek başa kalkma ve Rabbin için sabret. Sonunda sura üflendiğinde işte o gün çok çetin bir gündür. O kafirlere hiç de kolay değildir. Tek olarak yarattığım şu kimseyi ise bana bırak. Ona kapladığı yerler dahi pek uzun olan bir mal ve her işinde yanında hazır oğullar verdim. Hem ona dünya nimetlerini yaydıkça yaydım. Sonra daha da artırmamı hırsla istiyor. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesilmiştir. Onu yakında sarp bir yokuşa saldıracağım. Çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya düşündü ve ölçtü, biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra yine o kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sonra baktı. Sonra Kur'an'ın hakikatini o da anladı da inadi küfründen kaşlarını çattı ve suratını astı. Sonra arkasına döndü ve büyüklük tasladı. Nihayet dedi ki, bu Kur'an öteden beri anlatıla gelen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu ancak bir insan sözüdür. Onu yakında Sakara, cehennemin dehşetli bir vadisine atacağım. Sakar'ın ne olduğunu sana ne bildirdi? O ne et kemik bırakır ne de terk eder. Ölmezler ki kurtulsunlar. İnsana çok susamıştır. Üzerinde 19 vardır. Biz cehennemin sahiplerini, o zebanileri meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkar edenler için ancak bir imtihan vesilesi kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar kat'i olarak iman etsin. İman edenlerin de imanı artsın ve kendilerine kitap verilmiş olanlarla müminler şüpheye düşmesinler. Kendilerinde bir hastalık, nifak bulunanlarla kafirler ise desin ki, Allah misal olarak bununla neyi murat etti? Böylece Allah isyanlarındaki ısrarları yüzünden dilediğini dalalete atar, dilediğini de hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirir. Rabbinin ordularını ise ancak kendisi bilir. Hem bu sakar ve onun sıfatları insanlara ancak bir ibrettir. Hayır, yemin olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki doğrusu o cehennem vadisi gerçekten en büyük belalardan biridir. İnsanlar için bir korkutucu olarak içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için her nefis kendi kazandığına karşılık bir rehinedir. Ancak ashab-ı yemin, amel defterleri sağ eline verilenler müstesna. Onlar cennetlerdedir. Birbirlerine suçluların halinden sorarlar. Sonra o günahkarları görünce dediler ki, sizi sakara, cehennemin o dehşetli vadisine sokan nedir? Onlar şöyle dediler, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmazdık. Batıla dalanlarla beraber biz de dalardık. Ve din, hesap gününü yalanlardık. Nihayet bize yakin, inkar edemeyeceğimiz ölüm geldi. Artık şefaatçilerin şefaati o kafirlere fayda vermez. Şimdi onlara ne oluyor ki o nasihatten yüz çeviricidirler? Sanki onlar aslandan ürküp kaçan yaban eşekleridir. Hayır, onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini, Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini istiyor. Hayır, biz onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, şüphesiz ki o Kur'an bir nasihattir. Artık isteyen ondan nasihat alır. Bununla beraber Allah hikmetine binaen kendi lütfundan dilemedikçe nasihat almazlar. Kendisinden sakınılmaya layık olan da, bağışlamaya ehil olan da O'dur.